राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण एकम परम सुमत 2059 दिनांक 19 मार्च 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भूषण आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण दो ही बात है, एक है एक नहीं है। सीधी सरल बात है, परमात्मा है और संसार नहीं है। संसार नहीं का अनुभव सबको हो रहा है, सबको अनुभव होता है, संसार नहीं है। हर एक का अनुभव हो जाएगा है संसार नहीं। ये जितना देखता ये पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा और बीच में भी वो नहीं और नहीं का जो प्रवाह है वो सत्यता है। ये नहीं नहीं नहीं नहीं में जा रहा है, जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है उसी जगह बहता है, उसी जगह बहता है, विरोधी बात है, उसी जगह है और बहता है, बहता है तो उसी जगह से और उसी जगह तो बहता कैसे, कैसे उसी जगह बहता है, उसी परि प्रवाह में बहता, ऐसे संसार बहता है, निरंतर बहता है, रात और दिन कभी टिकता ही नहीं। और परमात्मा है जो को जो रहता है उसमें परिवर्तन होता ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, वो है जो को जो रहता है। संसार में उसे सत्य बुद्धि कर ले, ये मरेगा फिर रोना पड़ेगा, सिवाय रोने के कुछ हाथ लगेगा नहीं, सोने के रोने के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगेगा। है ये भाव, अब भाव के भाव कैसे होगा, ना सतो विद्यते भाव असतो भाव न विद्यते, अर्थ भाव होता ही नहीं, और सत्ता भाव नहीं देते, सत का भाव नहीं होता। आदि श्लोक में सब कह दी तो भैया ये रहने वाला नहीं है, ये बहने वाला है। ऐसी देव को समझो, शरीर किसी का भी रहने वाला नहीं है, मनुष्य मैं बनकर मैं जी रहा हूं, मर रहा है निरंतर हरदम, मान रहा कि मैं जी रहा हूं, जितनी उम्र थी उतना दिन है बाबा की, 80 वर्ष का होने वाला 70 वर्ष का हो गया तो मैं हूं, अरे 70 वर्ष का खत्म हो गया, 10 बाकी है, प्रतिक्षण कम हो रहा है, प्रतिक्षण हरदम उसको है मन रहा है, यही गलती है। रहेगा नहीं, सामने की बात है, श्री शेठ जी थे, भाई जी थे, घनश्याम जी थे, सुखदेव जी थे, कहा ऐसे सब मर रहे हैं, सब मर रहे हैं। और परमात्मा है जो का त्यों है, वो अपना है, नहीं है वो अपने कैसे, जो नहीं है वो अपना कैसे हुआ, अपना तो है वो ही है। क्योंकि आप रहते हो, शरीर तो बदलता है, हरदम बदलता है, हरदम बदलता ही है। आप रहते हो 84 लाख जोड़ी भोगी और मैं कोई शरीर साथ में नहीं रहा, और अभी रहेगा नहीं साथ में, अरे तो है ही नहीं। रहता और बहता दो है, एक बहता है एक रहता है। रहता रूप सही कर रखो, बहता सगल पही जाए, अनाराम ऐसा हो खोजो तब जाए अलग रहिए। बहता बहता बहता इस वास्ते एक आनंद घर परमात्मा है, ऐसे मस्त रहो। अब सब संसार क्या मतलब, अपना तो है वो अपना है, नहीं अपना हो ही नहीं सकता। परंतु बात बहुत उल्टी पड़ी है, नहीं है वो है पता नहीं है। ये है नहीं है, प्रदक्षिण जा रहा है, हरदम बदल रहा है। हरदम बदल, हरदम है, सो सुंदर है, सदा सदा है। ये काल खत्म हो जाएगा, उल्टू काल को घात है या गुम हो गए, क्या दिख रहता, सबका भाव हो रहा है निरंतर। अंदर बाबा हमारा साथी नहीं है, चेतो रे दुनिया जन्म जाए है, चेतो रे धैर्य का ताड़ने लाए बाल बदू ले तो रे, चेत चेत चेत हे तक हरी से श्वेत भय है भारत हो निहार नरी, से श्वेत भय है तेरे सिर पर आया केस थोड़ा तू नजरे, तेरे नियो जमा रोको ये राम जी ने भजरे। दियो जमा रोको ये राम जी ने भजरे, तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लवलीन, अरे पर धन पर मन हर को बेशवी परवीर। अगर सुंदर ब्याह दिया लोग पढ़ते राजी हो गए तो बेशक कुछ खर्च नहीं करते, ज्यादा बेशक समान हो जाओ, उधर तो बनोगे नहीं, या खर्च करती नहीं अपना लेती। ज्यादा मानो तो बेशक अंतर बढ़ जाओ, बस बेशक दर्द बन जाएगा। सच हृदय परमात्मा, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, पुकारो भगवानो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान की दृष्टि हो जाए, सब ठीक हो जाए। सच्चा एक परमात्मा है और मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे किसी ने कोई समझ नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, भगवान है, है, है, है। है मैं नित्य रहो, है मैं अपना बस मौजूद, बस ये सारी संसार ये नहीं है। जो जानने वाला है चेत चेत चेत चेत कीजिए हरि, एक ही बात मान ले, जो है वो हमारा है, बस नहीं है वो हमारा नहीं है, इतनी बात है। स्वीकार कर ले, है वो हमारा है, नहीं है नहीं है, नहीं को त्याग दे तो निहाल हो जाए, चिंता मिट जाए, दुख मिट जाए, संताप मिट जाए, जैन मिट जाए, आनंद आनंद हो जाए। सत्य स्वाभाविक, करना कुछ नहीं, करना तो मरना है, बस करना है मरना। हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, और कुछ नहीं है। गई सो गई, अब राख रही को, मन मां मान तो सही को सही है। मस्त है अपने मौज में, नीला हो रही भगवान, नीला दे दे कृष्ण, वहां पर हुआ कहीं रचना हो रही है, कहीं पार हो रहा है, कहीं विवाह हो रहा है, कहीं तैयारी हो रही है, कहीं सगाई हो रही है, कहीं नदी बनती है, कहीं सीढ़ी बनती है, कहीं राम नाम शब्द बोलता है, कोई कोई बोलता है, कोई जन्मता है, कोई प्यार करता है। भगवान लीला, एक भगवान लीला, कोई रोता है वो लीला, कोई हंसता है वो लीला, सिवाय भगवान है कुछ है ही नहीं, सब लीला है। आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगा, ठाकुर की लीला है। मैंने कही आप आके दे सब कुछ, नाम दया संसार। संसति मूल सूर्य पद नाना सकल शोकदायक अभिमान। अभिमान अपरा प्रकृति आप परा प्रकृति अभिमान नीचे को पढ़ो शोक से पकड़ लो। अपरा प्रकृति को पकड़ा तो नीचे को पकड़ा तो नीचे को नहीं पढ़ो जिसकी प्रकृति को शोक उनका बच्चा तो भाई मति चालो बेमारग पछताशो मति चालो बेमारग करिया नीत नीत विद रावण राज गमायो लंकाशो मति करो या नीति नीति बिना पछताशो। हमारा तो है वो हमारा है वो हमारा मौज हो गई पता लग गया पागल की देव पागल चतुराई की बातें करता थारी तो तोराया मैं धूड़ पड़ेला कर बड़ा काठा थारा फूटे रे राम जी में लग जाओ एक में हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे पानी में मीन पिया से ये मुद्दे कटा होना से पानी में मीन पिया से जल बिच मीन मीन बिच जल है निर्द रहत पिया से जल बिच मीन मीन बिच जल है आत्मराम घटे हुए वर्ष है नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु चित्रो रे तिम सिमरो संतो राम निरंजन सतगुरु दे रे रे संत महात्मा हिला दे रहा है ये क्या कर रहे हो जा रहे हो क्या चुप रहो। अच्छा हमारे चुप रहे दशा क्या होगी नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। संत महात्मा है जिसे समझ गया तुलसी महाराज जैसे नार की कृपा लव ले सुते मति मंद तुलसीदास पायो परम विश्राम परम विश्राम परम विश्राम सदा कर रहा उस परम प्रसाद के लिए ही मानव शरीर मिला और जो मिल सकता है पर ये अधिकारी है स्वतंत्र है समर्थ है योग्यता है ऐसा मिलेगा नहीं माँ का सबल है योग्य है अधिकारी है, स्वतंत्र है, इसमें प्रतंत्र नहीं है। संसार में सब प्रतंत्र है, प्रतंत्र जो चाहते जो होता नहीं, होता जो रहता नहीं, रहता जो चाहते नहीं, रहता जो बहता नहीं, बहता जो रहता नहीं। कहीं कहीं रोगो रोगो खुला सिवाय रोने कुछ है। सुने की मंडली में मत रहो, मौज की मंडली में रहो। मछली खावे उस गले फेद है बड़े में, अरे क्यों करे बोलो बोलेगा। जलने वाली आंखें पानी आ रहे हुए, नाग बहरे हुए कर रहे हुए, कौन समझा। एक साधु हुआ, साधु जो मिट्टी को नहीं बस चला गया, जैसे मिट्टी को साधु चला गया, ऐसे मिट्टी को भी नहीं, मंडो बड़े ही कोई नहीं, मंडो खाने बढ़ते यही साधु के साधु मिर्ची नहीं मिली छोड़ दे, जैसे मिर्ची पर मैं साधु हम ये दशा है मन की घटना सच। आंखों में पानी आवे, नाक में पानी आवे, बड़े विशेष करे मेरा मैं साधु स्वाग सर जड़े मिट्टी आने तो घरे ही बैठे रहते मिट्टी खाते बैठा पंद्रह मिनट बोले छोटी छोटी कई साधु जो शिरो बन जाए शिरो की है क्या पड़े साग साग कौन मत लगा है थाले के पहले कहीं वाल मस्त गई माल मस्त गई तोता में ना सुबह में खुद मस्त ही मेरे और मस्त सब पड़े वो भी डकुए में भगवान ने कृपा करने समय दिए हुए बढ़िया भगवान का समय भगवान में ही लगा दे तो मैंने आपने दिया आप ही दो सिवाय भगवान ने कोई है नहीं अपना टिकते ही नहीं बालपन टिकी हुआ है जवानी टिकी वृद्धावस्था टिकी रोगों से ठीक है, घर अपना है। करना मानता नहीं तो सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए तो भगत वसल कान में वह स्पंद जट ही जाए। सज्जनों मौका मिला हुआ है, चेत करो, चेत चेत करो, चेत करो, जा रहा है मौका। शेठ जी सुनाते थे, सब कहते कथे मैं तो मेरे भगवान में आ गया। अपने भगवान में लग जाओ, भगवान बोल है तेरे बाबा जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठे अपनो भवन भार। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सिद्धि सरल बात है।